Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie we wtorek Senat zajmie się nowelizacjami ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych. Wiejska oddzielona od Sejmu barierkami, co kilka metrów policjanci. To w związku z protestami, które zapowiadają KOT i Obywatele RP. Za pół godziny wielka defilada na Polach Elizejskich, tym razem z prezydentem Donaldem Trumpem. Jeszcze podczas tego posiedzenia Senat zajmie się nowelizacjami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych, które w środę głosami PiSu przy bojkocie opozycji uchwalił Sejm. To będą dwa ostatnie punkty obrad przedłużonych o jeden dzień. Prawdopodobnie obie ustawy będą procedowane we wtorek. Nie jest wykluczone, że w przyszłym tygodniu Senat zajmie się również ustawą o opłacie drogowej wliczanej w cenę paliwa, a także prawem wodnym. O tych planach poinformował dziennikarzy Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu z PO, który uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Konwentu Seniorów. Do 11.30 ma potrwać przerwa w rozpoczętych o 9 obradach, ogłosił ją marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przypomnijmy, nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm. Dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Z kolei nowela o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. I dodajmy, że w środę wieczorem na stronach Sejmu pojawił się kolejny projekt PiSu dotyczący sądownictwa, który przewiduje zmiany w Sądzie Najwyższym, w tym trzy nowe izby SN, wśród nich dyscyplinarną, a także modyfikacje w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. O tym, kto zostanie, zdecyduje minister sprawiedliwości. A przed Sejmem pojawiły się rano barierki zabezpieczające, jak informuje Kancelaria Sejmu. Pozostaną tam do końca posiedzenia izby. Wniosek o opłotkowanie wpłynął wieczorem po wczorajszym wtargnięciu grupy osób na teren Sejmu, informuje Kancelaria. Postępowanie w tej sprawie już prowadzi policja. U jednego ze strażników stwierdziła alkohol. Do tego wrócimy w kolejnym serwisie. A wspomniana grupa osób to przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP, zaproszeni przez senatorów Platformy na posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zajmowała się dwiema nowelizacjami ustaw właśnie o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Po posiedzeniu przedstawiciele KOD-u relacjonowali w mediach społecznościowych, że niektórzy z nich zostali niewpuszczeni lub nawet wyniesieni z terenu Sejmu przez Straż Marszałkowską. W dzisiejszym oświadczeniu ruch Obywatele RP napisał, że jego przedstawiciele wykonali akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, wchodząc na teren parkingu sejmowego, bo tu cytat, nie godzą się na procedowanie w takim tempie ważnych ustaw, które zmieniają ustrój państwa. Obywatele RP pojawili się przed Sejmem także dziś rano. Kolejne protesty i oni i KOD zapowiadają m.in. na niedzielę. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podsumowuje ubiegłoroczną obsługę dopłat bezpośrednich dla rolników. Informuje, że wypłaciła dotąd 99,8% środków, o które wnioskowali beneficjenci, i podkreśla, że to najlepszy wynik od 2010 roku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Golec wyjaśnia, że pozostałe środki także trafią do rolników. Ich przypadki są jeszcze jednak analizowane. Z zasady na koniec pozostają sprawy bardzo, bardzo trudne. To są sprawy spadkowe, ewentualnie te, które dotyczą kontroli terenowych i wymagają wyjaśnień bezpośrednich z rolnikiem. Agencja zrealizowała ubiegłoroczne dopłaty na nowym systemie informatycznym. W ostatnim miesiącu opozycja twierdziła, że środki dla rolników są zagrożone. Nic takiego nie miało jednak miejsca, zaznacza Golec. Jeżeli my zrealizowaliśmy na tak bardzo wysokim poziomie tą kampanię 2016, to znaczyć może tylko tyle. Systemy informatyczne działają i działają poprawnie. Fundusze w ramach ubiegłorocznych dopłat otrzymało ponad 1 300 000 osób. Michał Fedusio, Polskie Radio. 228 lat temu w Paryżu zburzono Bastylię. Tak rozpoczęła się rewolucja francuska. Dziś Francja obchodzi święto narodowe. W rozpoczynających się za pół godziny uroczystościach na Placu Zgody pojawią się w roli gości honorowych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z małżonką. Obecność Donalda Trumpa w dniu święta 14 lipca w Paryżu ma wymiar symboliczny i polityczny. Z jednej strony na Polach Elizejskich defilować będą wraz z różnymi formacjami francuskich sił zbrojnych i legii cudzoziemskiej żołnierze amerykańscy. To gest wobec Stanów Zjednoczonych związany z setną rocznicą udziału Amerykanów w I wojnie światowej. Z drugiej Emmanuel Macron już wcześniej zapowiedział, że chce budować nowe więzy ze Stanami Zjednoczonymi. Jego początkowe kontakty z Donaldem Trumpem były bardzo chłodne. Teraz w czasie pierwszego

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10:10. LP Trójka. Let go anatema na początek drugiej godziny naszego spotkania. A teraz już pora na płytę tygodnia. Przypomnę, że to The Fruitcakes, płyta druga, 71335. Mamy dwa egzemplarze i proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym. It's better. Just better than it seems. It's better. the one, you knew him too. We had to meet, it's plain to see. Love is something you can't bet. Still, it's up to you and me. It's so hard to understand. It's mystery. We had our hates, we wrestled tight. We really tried to make it through. Something's broke, we were so far. I couldn't stand on losing you. Sometimes we get so out of touch, and we hate to let things go. Let them roll the way they roll, beyond control. If I were to choose again, I would have loved you just the same. Oh, no one's here to blame. Sunshine's gone, you had to leave me on my own. My heart's a wreck, but I don't care. It's time for me to be alone. Love is something you can hate. Magic gift for you and me. I've learned to appreciate its mystery. If I were to choose again, I would have loved you just the same. Oh, no one's here to blame. It's better, better, much better, better, better than it seems. It's better, better, much better, better, better than it seems to be. It's better, better, much better. Than it seems. It's better, better, much better, better, better than it seems. It's Better, piosenka z naszej płyty tygodnia, zespół The Fruitcakes. 10 albumy dla pani Marii do Wielichowa i dla pana Jarosława do Torunia. Gratulujemy. Wracamy do nowego zestawu do głosowania. Bicycle wheels spinning past the lawn, jumping out of a wood creek in bed, too excited to yawn when the bees buzz down the lane, when the waves were calling my name. In my ear, it's a 3 month song only childhood could play. But it's written in sand and it's washing away. The bounce of a basketball shot from the pool, the bell of the fireman's fair, hard working voices you knew you could trust. I thought they'd always be there, but I didn't know. The saltwater breeze could turn into snow. But the sounds of summer are still pretty clear. The drums of the ocean beat in my ear. Endless echoes of yesterday, repeat and repeat, but keep getting farther away. Oh, farther away.

Latino World Games, już niedługo we Wrocławiu. To jest hymn Kasia Stankiewicz, Warius Manks, utwór zatytułowany Biegnij. Z zestawu do głosowania polecam nową piosenkę grupy Styx. Z nowej płyty The Mission, utwór nosi tytuł Radio Silence. Minęła godzina 10.30, pora na drugą odsłonę taśmociągu i jakoś tak nie wyglądało mi na to, że ten utwór sobie świetnie poradził na liście, a poradził sobie świetnie. 17 tygodni, to były wakacje 1986 roku, najwyższa pozycja, trzecia. Midior będzie śpiewał Call of the Wild. Broken leaves are falling. Tak, to Call of the Wild, Meteor, 86 rok, a ponieważ dzisiaj Chris Cross z zespołu Ultravox ma urodziny, dorzucimy sobie nagranie z 2012, które u nas pojawiło się na liście w maju 2013 roku. Hello, Ultravox. Hello, hello, hello. Welcome to this world.

wszystko jakby marne plastik. Lemon. No i teraz... Fajny film. Ryszard Jaźwiński z Sopotu. Dzień dobry. Raz jeszcze, bo do niedzieli trwa Sopot Film Festival, ale wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów tego festiwalu. Tu jest troszeczkę właśnie inaczej, że tak w trakcie imprezy już kończą się konkursy. I szybko powiem, konkursy międzynarodowe, ale rzeczywiście, co bardzo cieszy, wśród zwycięzców w zasadzie w większości polskie filmy. W konkursie dokumentalnym wygrał film 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika. Premiera oficjalna kinowa już za tydzień, więc pewnie za tydzień więcej o tym filmie. Nagrodę publiczności w tym konkursie otrzymał film Beksiński, album wideofoniczny Marcina Borcharta. O tym filmie więcej z kolei jutro w Radiowym Domu Kultury. Konkurs 1-2. Tutaj zwycięskie dwa filmy, połówka, film z Turcji oraz, co bardzo nas cieszy, Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka i nagroda publiczności to kamper Łukasza Grzegorzka. No i dochodzimy już do filmu mojego dzisiejszego gościa. To witam gościa, dzień dobry. Dzień dobry. Janna Satanowska jest z nami. No i właśnie, kolejna nagroda publiczności, bo w konkursie krótkich filmów krótkometrażowych wyłącznie decydują widzowie. I wygrała twoja Jasnowicka. Śmiałem się przed festiwalem, że tu w Sopocie to chyba największe szanse ma Gdyńska Szkoła Filmowa. Okazało się być inaczej. Tak, tak, to właśnie bardzo, bardzo mnie to cieszy, że takie wyróżnienie tutaj w Sopocie, szczególnie, że to miasto bardzo mi bliskie, więc bliskie mojemu sercu. Tutaj całe dzieciństwo spędziłam, przyjeżdżałam do Sopotu razem z moim tatą. Mam tutaj jakby dużo wspomnień wspaniałych, więc teraz... Z tatą muzykiem, z oczywiście. Z tatą muzykiem, tak. Nazwisko Satanowska, nieprzypadkowe. Tak. No i dlatego tym bardziej jestem tutaj co roku, zazwyczaj pracuję w Teatrze Atelier, a w tym roku taka niespodzianka, więc jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie jeszcze w tym mieście, moim Ale kochanym. Jednak reprezentujesz, bo ciągle jeszcze jesteś studentką Łódzkiej Szkoły Filmowej, reprezentujesz Łódź. Tak, tak. Właśnie kończę, teraz zabieram się za chwilę za mój dyplom, więc jeszcze kończę. No to muszę cię zapytać, czy przygotowując się do etiudy Czarnowicka miałaś kontakt z Jasnowicami? Miałam kontakt z Jasnowicami. Odbyłam dwie takie bardzo ciekawe rozmowy telefoniczne z kobietami, które się tym zajmują, oraz byłam na takich warsztatach leczenia drzewa genealogicznego i się tam przyglądałam i miałam... No to było bardzo ciekawe spotkanie, bo te kobiety... No dla mnie jakoś tam są niesamowite i mają bardzo ciekawe historie ludzi, z którymi jakoś się spotykają. No i tak troszeczkę z tego podpatrzyłam. Co też ciekawe, bardzo oni się interesują fizyką i w ogóle fizyką kwantową. I no, bohaterka tego filmu, grana przez Gabrielę Muskałę, właściwie jest fizykiem przede wszystkim. Przede wszystkim. W następnej kolejności, no w tym wypadku raczej czarnowicką. Właśnie. Raczej czarnowicką, tak. No ona właśnie łączy w sobie te dwie, tą fizykę i tę metafizykę. Jakoś wydawało mi się, że ten kontrast właśnie ciekawie ten świat jakoś opisuje i to opisuje to, co ona, że to, co ona bada, jest też w pewnym sensie tą jej mocą. Obok Janusz Chabior i Bartosz Sak, który od niedawna jest absolwentem właśnie Łódzkiej Szkoły Filmowej, to jest film niezwykły przez to, że właściwie powiedziałbym taka czarna komedia. No dużo humoru, ale bardzo specyficznego. Na tym efekcie ci zależało? Tak, tak. Ja jestem zdecydowanie fanką takich właśnie czarnych komedii, tragikomedii, jakichś takich mieszanek gatunkowych też bardzo, bardzo na tym mi zależy, bo wydaje mi się, że jak już opowiadać o jakichś trudnych sprawach, to żeby przez humor i żeby było jakoś tak bardziej przystępnie. Nagroda publiczności w Sopocie, ale dodam, że to nie pierwsze wyróżnienie dla twojego filmu i bardzo mi się spodobało uzasadnienie festiwalu Kamera Akcja. Tam otrzymałaś Grand Prix w kategorii etiuda. Chcemy, żeby trwała ta etiuda właśnie twoja 1,5 godziny. Ja też bym chciał. Absolutnie takie ma się wrażenie, jak się ogląda ten film. Nie mogłaś zrobić dłuższego? Dobrze, na razie w szkole nie mogłam. To tam tylko pozwalają. I tak zrobiłam te 26 minut, co i tak już jest dużo, jak na, to mi licencja, tak na ten trzeci rok. Ale zastanawiam się, powiem szczerze, że mam takie plany. Może nie jako debiut, bo na debiut już szykuję coś innego, ale zastanawiam się, że tak jak odpocznę od tego, to może za jakieś 2 lata wrócę i napiszę po prostu pełen metraż, więc... Tak, bo jest w tym temacie, w tych bohaterach na pewno potencjał i rzeczywiście oglądając film ma się ochotę pobyć z nimi nieco dłużej. No właśnie, jak już mówimy o oglądaniu, no to gdzie będzie można w najbliższym czasie zobaczyć Jasnowickę? Kolejne festiwale? Teraz kolejny festiwal to Transatlantyk, tam możemy w Łodzi, może mogę zaprosić. I festiwal Solanin w Nowej Soli, to w sierpniu. Tak. No to zapraszamy, warto zobaczyć. Sopocka publiczność potwierdziła, że Jasnowicka podoba się i na pewno też bawi. A w studiu Radia Gdańsk był jeszcze jeden gość z Sopot Film Festival, Joanna Satanowska. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Autorka filmu Czarnowicka. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 8 minut do godziny 11. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam wyświetli się cały zestaw muzyki, jaka gra w LP Trójce, ale co najważniejsze, jeszcze przez godzinę i 8 minut układamy dzisiejszą 1850. listę. Piotr Baron zaprasza po 19. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. But nobody's there.